בעזרת השם מדבר ספר ליקוטי הלכות אור החיים, הלכות ברכת השחר, המשך של הלכה A, הקלטה שלישית, אות נמתת. ראשי פרקים ללכות פסח מחובר ללכות ברכת השחר, על פי התורה שמשה עומד בין שמד לרצון. אות נמתת. וזה בחינת פסח ושבועות, כי בפסח התחלת התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים, שאז יצאו מטומאת עובדי כוכבים, עובדי עבודה זרה שהם בחינת שמד, להתקרב אליו יתברך, לכלול ברצון העליון, שזה בחינת פדיון העליון הכולל הנ"ל. כי גאולת מצרים בחינת פדיון, כמו שכתוב, והפודך מבית עבדים וכו'. אבל זה הפדיון הוא על ידי בחינת רבא דרבין, שהוא בחינת 13 תיקוני דיקנה, שזה זוכין רק בשבועות שהוא קבלת התורה, שאז נתגיירין ישראל, כמו שפרש רשי, שנכנסו בהזעה וטבילה כגר וכו'. ועל כן אז בשבועות באמת נגלה כזקן מלא רחמים, שהוא בחינת תיקון דיקנה שהמשיך משה אז, שהוא בחינת פדיון הנ"ל. אבל בשעת יציאת מצרים היה קשה להמשיך בחינת פדיון העליון הזה. על כן היה קשה מאוד יציאת מצרים, שמחמת זה מעין בתחילה משה בשליחותו ואמר, שלח נא ביד תשלח. כי ידע שאין בכוחו להמשיך בחינה הנ"ל בשלמות. ועל כן בוודאי יקלקלו אחר כך ויהיה מה שיהיה. ועיקר הגאולה תהיה על ידי משיח שהוא משה בעצמו, שדי כאחר הסתלקותו נסתלק לשם וכו', ומתפשט בכל דור ודור בכל הצדיקי אמת שהם בחינת משיח. עד שיגמור הגאולה על ידי בחינת פדיון העליון הנ"ל. אך השם יתברך הכריחו ללך לגואלם, והבטיחו שיהיה עמו שיוכל גם עתה להמשיך הערה והמתקה הנ"ל וכו'. אבל גם זה היה העיקר בשעת מתן תורה כנ"ל. אבל עתה בשעת יציאת מצרים שהוא קודם מתן תורה, היה קשה מאוד להמשיך בחינת פדיון הנ"ל. אך השם יתברך חמל עלינו והאיר עלינו הערה למעלה מהמדרגה שלא כסדר, שהוא בחינת פסח שפסח על סדר המדרגות וכו', כמבואר בכוונות, ומבואר בדברנו כמה פעמים. היינו שאף על פי שלא זכו עדיין על ידי התערות הדלתתא לבחינת פדיון הנ"ל, אף על פי כן האיר עליהם מלמעלה הערה נפלאה שעל ידי זה נגאלו וכו'. ועל כן אנו מחויבים לאכול מצה שהוא בחינת מן, בחינת לחם מן השמיים, בלי שום עשייה וטרידה כלל. בחינת וגם צידה לא עשו להם, שנאמר בפרשה, ואפו את הבצק וכו', עוגות מצות וכו'. נון. כי חמץ זה בחינת עובדות וטרחות שמייגעין עצמן להמשיך הפרנסה כאילו יש איזה דרך הטבע, אשר באמת הוא שקר וחזב, כי אין שום טבע כלל. כי אפילו מי שמתייגע במסע ומתן או מלאכה להרוויח פרנסה, אין הפרנסה על פי הטבע כלל. כמו שכתוב, וזכרת את השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח וכו'. הרי יאיב לך עצה למקנה נכסין, כי לא ממוצא וממערב וכו'. כי אין עניות מן האומנות ולא עשירות מן האומנות, וכאשר רואים בחוש וכו'. אך עיקר טרחת הפרנסה נמשך מחטא אדם הראשון, שאז נגזר בזיית הפך תאכל לחם, שמשם נמשך על המתת מלאכות וכו'. והתיקון על ידי שבת, כמו שכתוב, ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי וכו', שבת וכו'. ושבת הוא בחינת ביטול בחינת פדיון הנ"ל על ידי בחינת עת רצון וכו', המאיר בשבת. ומשם נמשך הקדושה לששת ימי החול, שאפילו כשעושים מסע ומתן ומלאכה היו קדושים בקדושת שבת, לבלי להיות טרוד בהם, ולהינצל מבחינת שתו העם ולקטו בשטותא וכו'. ועל כן מביאים ממון להצדיק בשביל פדיון, שהוא המתקת הדינים. כי עיקר הדינים הם בהממון שהוא בחינת למדת מלאכות, בחינת אכילת ופרנסת האדם, שנתקלקל על ידי אכילת עץ הדעת וכו'. שעל כן צריכים להביא ממון דייקה. ואז כשהצדיק אוכל ומתפרנס מזה הממון, ואכילתו בבחינת והשביע בצחצחות נפשיך וכו', שמשם שורש בחינת הפדיון הנ"ל, על ידי זה נמתק כל הדינים וכו', על ידי בחינת פדיון הנ"ל. וזה בחינת מצוות אכילת שלוש סעודות. כי דייקה על ידי אכילת שבת, ובפרט על ידי אכילת סעודה שלישית, נמשך בחינת פדיון הנ"ל. כי אז הוא עת רצון, וזה בחינת אכילת מצה, שהוא בחינת עונג שבת כמובן. בחינת למען תמוצו והתענגתם וכו', בחינת מן וכו', ובחינת ביטחון לבד בלי שום עובדה כלל. אבל גם לאחר קריאת ים סוף שנתעורר בחינת יוסף, שנסתלק גם כן בשבת במנחה וכו', ובשביל זה ויקח משה את עצמות יוסף, וזה היה כשישראל עסקו בביזה שהוא תיקון גדול, כי קיימו בזה מצווה רבה שהזירם השם יתברך, דברנה וישאלו וכו' כדי לקיים ואחריכן יצאו ברכוש גדול. כי הרכוש והשירות בעצמו, שהוציאו ישראל ממצרים, זו בחינת פדיון, שהוא ממון שנותן האיש העמוני להצדיק, שעל ידי זה די כאן נמתק כדין וכו'. ובכלליות, ישראל כולם צדיקים, וכשהוציאו הממון והשירות מזוהמת מצרים, לקדושת ישראל שמבחינת צדיקים, זה בבחינת פדיון וכו'. אבל כל זה בכוח הצדיק הגדול האמיתי שעולה דרב דרבין. ועל כן, אף על פי שהיה מצווה רבה, אף על פי כן חכם לב ייקח מצוות, שהוא משה, שלקח אז עצמות יוסף שנסתלק לשם. כי דייקה בכוח זה יכולים להמתיק דינים בבחינת פדיון העליון הנ"ל על ידי הביזה והרכוש שלקחו אז וכו'. אך עיקר התגלות קדושת יוסף הצדיק היה בשעת קריעת ים סוף, כמו שכתוב הים רב, הינוס וכו'. גם כבר ספרו שישה ימים לעומר, ועומר סורים זה בחינת המתקת הדינים כידוע, שנאחזים בפרנסה ביותר, וצריכים לספור שבע שבתות ממוחרת השבת וכו' להמשיך קדושת שבת. והעיקר, שאפילו כשעוסקים בדרך ארץ שעשיית מסע ומתן ומלאכות יהיה בבחינת קדושת שבת וכו'. ואז אחר כך הותר החמץ, מאחר שכבר קיבלנו אספתא וכו'. נ"א. וזה בחינת קורבן תודה שהוא יקר וחשוב מכל הקורבנות, שכולם בטלים חוץ מקורבן תודה, שהיה בו חמץ ומצה וכו'. כי תודה הוא כשיוצאים מהצרה והדינים, שהוא על ידי בחינת פדיון הנ"ל, ואז מביאים חמץ ומצה, בתחילה שלושה מיני מצה ואחר כך על חלות לחם חמץ. כי העיקר ההתחלה בכלל ובפרט הוא בחינת מצה, שאין צריכים לעשות כלל בחינת וגם צידה לא עשו להם וכו'. ואחר כך עושים איזה עסק וכו', שזה בחינת טוב תורה עם דרך ארץ. אבל העיקר הוא התורה, בחינת לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, שהוא בחינת מצה. וגם בתורה ומצוות בעצמן צריכים שתי בחינות הנ"ל, כי אין צריכים לעשות כלל, כי מה אנו וכו', כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, לא עליך המלאכה לגמור. כי העיקר הוא הרצון וכו', אך אחר כך עושים. וסוד זה בשלמות תתגלה רק לעתיד לבוא, שזהו בחינת תודה שישאר לעתיד וכו'. כי הכל יתבטל ולא יישאר כי אם תודה הודאה, להודות לשמו יתברך תמיד שלא עשה ניגוי והבדילנו מן התועים, ובחר אותנו עם מכל העמים לעם סגולה וכו'. נ"ב. ועל כן בשבועות מביאים שתי הלחם מחמץ דייקה, וזה בחינת תודה. כי פסח ושבועות קשורים זה בזה, ממוחרת השבת עד מחרת השבת. ונכלל המצה של פסח וחמץ של שבועות, שזהו בחינת תודה וכו'. ואז קוראים רות, שהיא גיורת שיצאה ממנה דוד משיח, שנסתלק גם כן בעת רצון הנ"ל, ועל ידו יהיה נגמר בשלמות בחינת פדיון הנ"ל, ועל ידי זה יפדה אותנו מהגלות בגאולה שלמה וכו', כמו שכתוב, ועד עתיק יומין מתה וכו'. ועל כן נאורין בליל שבועות, כי אז נשלם בחינת פדיון הנ"ל, שהוא בחינת התעוררות השינה כנ"ל. ועתה כל חיותנו על ידי משה, שעומד בין שמד לרצון, שמעלה את כל אחד בכל יום מכל מה שעובר עליו, וביותר בעניין הממון והפרנסה, כשפוגמים בו בחינת שמד וכו', ומשם מעלה בכל פעם בבחינה הנ"ל. ג' ועל כן צריכים לאכול מרור בפסח זכר למרירו את חייהם בעבודה קשה, שהוא מרירות, טרחות וטרדת הפרנסה והממון, שהוא בחינת מרירות הדעלמה, שיהיה אפשר להמתיקו קיים על ידי מלח שהוא בחינת טיבול. ועתה מטבילין בחרוסת חס רות, וחס רחמנה אלן בכוח הצדיק בחינת משיח שיצא מרות הגיורת. ד. כיכר המתקה הנ"ל נמשך על ידי התורה שנדרשת ב-13 מידות, שהן בחינת 13 תיקון דיקנה שמשם הפדיון הנ"ל, וכן התפילה שהוא עיקר המתקה הוא בחינת 13 הנ"ל, כי אומרים 13 מידות שהתורה נדרשת בהן, וכן 13 שבחים שבהשתבח, וכן 13 מידות של רחמים וכו', וכמובן. בעיקר כל סדר התפילה וכל סדר היום וברכות והודעות בחינת תודה הנ"ל, כי מברכין על כל דבר, שזהו בחינת ברכת השחר וכל שאר ברכות והודעה של התפילה ושל כל ברכת האכילה וכו'. כי העיקר הוא תודה הודעה וכנ"ל. וזה בחינת ויקבור אותו בגיא מול בית פאור, שכל זמן שפאור רוצה להתעורר חס ושלום, עומד משה כנגדו להשפילו כמובא בתוספות סוטה בשם המדרש. היינו כנ"ל, כי משה נקבר בבחינת רבא דרבין וכולי, שמשם הפדיון הנ"ל, שעל ידי זה מעלה משמד מבחינת פאור לבחינת רצון וכולי. ומשה עלה אל האלוקים, ומשה אותיות משהו, בחינת נקודת המשהו שיש בין חמץ למצה, שזה בחינת קוצה דעודה לדאחד, שעל ידי זה מעלה משמד ורצון, ועל שם זה נקרא משה כי מן המים משיתיהו ועיין לקמן. וזה בחינת מצוות קריאת שמע, שעיקר האמונה הפך עבודה זרה אל אחר, בחינת שמד. כי עיקר האחדות הוא בחינת קוצה דור ד', שהוא בחינת הצדיק, שהוא בחינת נקודת משה שמעלה וכו'. וזהו השם אלוקינו השם אחד, בחינת השם הוא האלוקים, שההשגחה והעסק הכל אחד, כי הטבע בחינת אלוקים נכלל בהשגחה. וזהו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, בחינת ייחוד התתה גם בזה העולם שיש בו טעות הטבע. אבל אנו יודעים האמת שגם בכל העולמות התחתונים ובכל המדרגות התחתונות וכו', ברוך ומבורך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. נ"ו בהדרא רבה, אית מצח ואית מצח. מצח בהפך אטוון חמץ, שהוא בחינת ומצח אישה זונה היה לך מאן תיכלם, המובא שם בהדרא רבה נ"ל, או צריכים לבערו לגמרי בפסח וכו'. אבל בשבועות שעולים עד הדיקנה, שהוא בחינת מצח הרצון, שמשם ההמתקה של הפדיון הכולל, אז עיקר ההמתקה על ידי חמץ בשתי הלחם. נ"ז שמר ברוך שם כבוד מלכותו על עולם ועד הם 49 אותיות, 25 ו-24, בחינת 20, בחינת 49 ימי הספירה, והעיקר להמשיך 25 אטוון דייחוד העילה שהוא שמע וכו', לבחינת 24 אטוון של ברוך שם כבוד מלכותו על עולם ועד, דהית מעלי ובגלותה על ישוב דח נחלם, שזהו בחינת פדיון העליון, שעיקרו על ידי הנקודה הנ"ל, בחינת קוצה דו ד', שהוא כלליות כל ה-25 אטוון דייחודה, להמתיק כל ה-24 בתי דין, לבטל העניות והגלות, בחינת דח הנ"ל. וזה בחינת עומר שעורים, בחינת דינים, שמשיכין עליהם ההמתקה משם על ידי הענפה לשישה קצוות, כמו בד' דרך אחד, שמכוונים לזה וכו'. ואז סופרים 49 ימים הנ"ל וכנ"ל. ועל כן מתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא בימי העומר, 24 דייקה, כי לא המתיקו 24 בתי דינים. והעיקר מחמת שלא היה בהם אהבה שהוא בגימטריה אחד, כי אי אפשר להיכלל שם כי אם על ידי אהבה ואחדות שבישראל. כי אחדות שבישראל הוא אחדותו ידבח, בחינת אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ וכו', שאומרים בשבת במנחה, שאז התגלות מצח הרצון. ועל כן אמר רבי עקיבא דייקה, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול. גם רבי עקיבא היה בן גרים, כמו שאמרו אבותינו, זכרונם לברכה. נ"ח וזהו שאמרו אבותינו, זכרונם לברכה, לעניין ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, לאמרי וכו', עד משל לבת מלך שהאריך הציקי קדירה. כי יעקב רצה לגלות הקץ וכו', עד פתח ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שעתה אני רואה שאף על פי שאתם חזקים בייחודו ידבח, באמונה שלמה, אי אפשר עדיין לגלות הקץ סתום, מחמת שצריכים להמשיך הייחוד העליון מבחינת שמע ישראל וכו', להמשיך הערה והמתקה נפלאה לבחינת ייחוד התתה, ששם כל ה-24 בתי דינים שהם מבחינת 24 אטוון שבברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שעל ידי זה מעלים נשמע ורצון, על ידי שממשיכים המתקה נפלאה למטה למטה, עד שמתבררים הדינים ונופלים כל הסיגים הגמורים למטה וכו'. והטוב שאפשר לברר, נתברר ועולה משמע ורצון, שהם בחינת הגרים הנ"ל שמעלין על ידי זה, שזה בחינת סוד הבדלה שמבדילין סמוך אחר מנחה של שבת וכו'. ועל כן לא אמרי משה, אף על פי שהוא ידע מזה ומסר לנו בעל פה לאמרו בקריאת שמע, אף על פי כן לא אמרה בפירוש בתורה, כי הוא סוד כמוס ונעלם בחינת סוד סיכי קדרה, שהוא להעלות קדושות הנפולות מאוד מאוד, שזהו גרים הנ"ל, שמעלים ממקומות המגונים כאלה מבחינת שמד ורצון. וזה על ידי שהאיר עליהן תחילה הערה נפלאה מפדיון הנ"ל מבחינת רצון העליון. נ"ט ו-24 מיני פדיונות להמתיק 24 בתי דין וכו', זה בחינת 24 מתנות כהונה. כי הכהן, בחינת הרע והצדיק, הוא צריך ניתן לו מכל דבר על פדיון, והם 24 וכו'. וזה בחינת 24 ספרים דאורייתא, בחינת 24 קישוטי קלה וכו', בחינת פחדה על שכמה, הנאמר בזוהר הקדוש. וזה בחינת 24 פרקים של מסכת שבת. ומתוקף הדינים שב-24 הנ"ל נשתלשל אחיזת 24 מיני עופות טמאים שציוונו השם יתברך להיבדל מהם. ובפרשה זו אנו עוסקים בפסח, כי אז הוא הסדר שמיני, וזה בחינת ושמתי כדחוד שמשותייך, המובא בזוהר הקדוש לעניין בחינת 24 הנ"ל. וזה בחינת 24 משמרות כהונה ולוויה, וזהו 24 שעות היום שהם בחינת 24 צירופי אדני שנמתקין על ידי 12 צירופי הוויה של היום ושל הלילה וכו', בהן בליקוטי תורה לאריזה על ישעיה בדף י"ג עמוד ב', וזה בחינת 49 ימי הספירה וכנ"ל. סמך. ועיקר הספירה להתחיל על ידי הנפת העומר, וספירה להמשיך המוחין כסדר מדרגה לדרגה כדי לזכות לעלות עד הדיקנה קדישה בחינת רבה דרבין ושבועות וכו'. ובכל יום ממשיכין איזה הרע והמתקה משם. כי כן הדרך שלכל דרגה שמכינים עצמם לעלות לשם, נמשך תכף הרע מתכלית המדרגה העליונה היא וכו'. שזה בחינת מגיד מראשית אחרית וכו'. ועל כן הם שבע שבתות, שבע פעמים שבע לעלות כל הנופלים וכו' משמד לרצון. שזה צריכים הגרים והרחוקים מאוד, וכל אחד לפי מדרגתו ועליותיו וירידותיו וכו' צריך זאת בכל פעם וכנ"ל. וכמו שמובא על פסוק ושרתם ועבדתם וכו' בשם הבעל שם טוב ז"ל, על כן צריכים לעסוק להעלות מבחינת שבע יפול צדיק וקם, שבהם כלולים כל הנפילות והירידות של כל אחד, שצריכים להחזיקם על ידי שבעה משבעי טעם לקשרם אל התורה, מבחינת חצבה עמודי השבעה, שכלול מכל השבע מידות שהן מבחינת שבעת ימי הבניין, שבעת ימי בראשית, והכל בכוח צדיקי אמת שכלולים מהשבעה רועים, שהאחרון שבהם דוד שהוא משיח שיהיה כלול מכולם, ועל ידו עיקר התקווה, וגם כל ההתחזקות הוא עתה משם, כלולה וכו'. ועל כן דוד בגימטרי 14, שתי פעמים שבע, בחינת שבע יפול הנ"ל, בחינת שבע תועבות בליבו, בחינת שבעה מדורי גיהנם, בחינת שבעה ארצות, שכל זה בחינת שבע של ירידה וכו', וצריכים להעלותה משם לתורה בחינת חצבה עמודי הישיבה, ובחינת שבע ביום מללתיך, שנאמר על ברכת קריאת שמע, ולהפוך הירידה אל העלייה בבחינת אמרות השם אמרות טהורות מזוקק שבעתיים. ועל כן אמר דוד, כפסע בני וכו'. וזה בחינת שתי פעמים 24, בחינת כדחוד, הנ"ל, שעולה 48, בחינת 48 דברים שהתורה נקנית בהם, שמכניעין בחינת חם וכו' לבחינת מצרים, ואז נקנית התורה שכלולה ב-49 פנים וכו'. ועל ידי זה זוכין ביום ה-50 שכלול מכולם, לעלות לבחינת רבה דרבין תלסרא תיקון את דיקנה שעוסקין בהם בשבועות בית דרבה. שמשם הפדיון הנ"ל, שמשם שער החמישים, שהוא בחינת שבועות, ועתה הזוכין וכו'. ועיקר גמר יהיה על ידי משיח, וכל זה תיקון הערב רב שפגמו בדעת עליון בדלת רבתי דאחד, כמובן בליקוטי תורה דאריזה על פרשת בו, על פרשת קדש וכו', שאיסור חמץ בפסח ובחינת פגם הערב רב וכו'. אומר לעולמו די, אומר לצרותינו די, קץ שם לחושך וכו', אשר שמתי חול גבול לים וכו', שכל זה על ידי בחינת דוד שבגימטרי די, כי הוא בחינת משיח שאומר די לצרותינו ויגלנו, וכן הוא נמי עתה בכל אחד שיהיה גבול לצרות נפשו לפדותו ולגואלו בכוח הפדיון הנ"ל, כי אם השם החסד והרבה עם הופדות והוא יפדה וכו'. פודה ומציל הפודן מיד מלאכים וכו', כי פדה השם את יעקב וכו', שאומרים בכל יום ברוך וברוך פודה ומציל ברוך שמו בגימטריה רצון כנ"ל. סמך א' והכלל, כי הצדיק בחינת משה שעוסק להעלות משמד לרצון, שזה צריך גם כל אחד לפי מדרגתו, כי אפילו הקשרים כששרים לפעמים מאחרי השם מטבח נחשב לעבודה זרה שהוא בחינת שמד רחמנא ליצלן, כמו שמובא בשם הבעל שם טוב ז"ל על פסוק ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים, כמובא בדברינו כמה פעמים וכו'. ואפילו מי שנפל ונתרחק מאוד מאוד איכשהו, על כולם מגיעים רחמי הצדיק הנ"ל לעוררו ולהעלותו משמד ורצון. בעיקר על ידי כוח הפדיון הנ"ל, שהוא על ידי בחינת מצח הרצון וכו'. והעיקר הוא שהצדיק בגודל כוחו ממשיך חסד ורחמים ורצון נפלא משם, עד שמאיר הרצון למטה למטה, עד שאפילו בכל המדרגות התחתונות מאוד, אפילו בעשר קיטרין דבסעבותה, מגיע הרצון הקדוש לכל הנפשות שנפלו לשם, עד שגם שם הם מתעוררים בכל פעם ברצון חזק וכיסופים טובים להשם מטבח. כי אלה נופלים מאוד אי אפשר להחיותם ולהשיבם, כי אם על ידי רצון להעיר בהם מלמעלה למעלה, מרצון העליון הנעל, ממצח הרצון עד למטה למטה, עד שגם אותן שנפלו על ידי תוקף הדינים לבחינת מצח אישה זונה וכו', גם הם התעוררו והשתוקקו ברצון טוב וחזק לשם מטבח, עד שיעלה אותם משמד לרצון. כי זה ידוע שכל מה שנפל ביותר למדרגה פחותה ושפלה ביותר, צריכים לעורר עליו רחמים ממקום עליון וגבוה ביותר ויותר, שזהו בחינה הנ"ל, שעיקר התקווה לכל אלו הנ"ל הוא רק על ידי הפדיון העליון הנ"ל וכנ"ל. וזה בחינת ספירת העומר, שמניפין עומר שעורים, שהוא בחינת בהמיות, שהוא מנחת קנאות, לעשותה, שהוא פגם זנות שבא על ידי רוח שטות, על ידי מצח אישה זונה וכו'. ועכשיו מתחילים להמשיך הערה מסוף העלייה שנזכה לעלות לשם בשבועות, שהוא בחינת מצח הרצון וכו'. עד שבכוח זה מניפין העומר שעורים להמתיק הדינים ולבטל הרוח שטות מעשה בהמיות, בחינת שעורים שהוא חיות הבהמה, ולהעלות הכל לשם מטבח על ידי הכהן שמניפו בבית המקדש לשם מטבח, בכל השישה קצוות, להודיע שהכל לשם מטבח, שזהו בחינת דלת דאחד, ששם ממליכין אותו מטבח בכל השישה קצוות, כי במדרגות התחתונות האלו אי אפשר להתעורר כי אם על ידי רצון וכנ"ל. ואז מתחילים לספור שבע שבתות לתאר את עצמו מזוהמת מצרים ולזכות להמשיך עליו בכל יום מוח ודעת בחינת קדושת קבלת התורה. וכל זה מובן בתורה ואת הרובים ציוויתי, שנאמרה בשבועות, שמבואר שם מעניין מצח הנחש שהוא שורש חוכמת הטבע, שצריכים להכניעו על ידי צדקה, שעל ידי זה מתקנין פגם הזקנים מאריכי ימים שבדור שאין להם שלמות, ועל ידי זה מגבירין מצח הרצון וכו'. כי האדם צריך כל ימי חייו להוסיף בכל יום קדושה ודעת וכו', וזה עיקר עריכת ימם וכו', עיין שם היטב. וכל זה בחינת ספירה שסופרין הימים לעומר, שעל ידי זה ממשיכין בכל יום ויום מוח ושכל קדוש מיוחד כמבואר היטב בכוונות האריזה. אבל כל כוח הזה נמשך מהצדיק בחינת משה הנ"ל, שעומד בנשמד לרצון שמעלה מזוהמת מצרים, שהיו מלאים כפירות וזנות וכו', שכל זה בחינת שמד לעלות משם לבחינת רצון וכו' כנ"ל. ס"ב. ועיקר התיקון על ידי כל השלושה צדיקים הנ"ל שנסתלקו בשבת במנחה ברבה דרבה עם רצון שברצונות, שהם יוסף, משה, דוד, שבשביל זה אומרים שלוש פעמים צדקתך אז. ומשיח יהיה כלול מכולם, ועל ידו יהיה עיקר התיקון. כי תיקון הכל תלוי רק בצדיקי אמת שהם בחינת משיח, בחינת שלושה צדיקים הנ"ל. ועיקר התיקון על ידי הארת הרצון הנ"ל. וכמו שהרבה האדמו"ר ז"ל לדבר בזה שעיקר הוא הרצון, כמובן בדברינו הרבה בזה. כי יש בני הנעורים שעדיין הם כשרים ולא קלקלו, וגם אותם צריכים לעורר שיזכו לעריכת ימים דקדושה להוסיף בכל יום קדושה ודעת כנ"ל. וזה בחינת יוסף, שהוא בחינת תוספת קדושה, כי יוסף כבש את יצרו ועמד בניסיון, ובכוחו מקבלין כל מי שחפץ באמת, שיהיה גם כן כובש את יצרו וכו', והתחזק תמיד ברצון חזק להשם יתברך, עד שיוסף קדושה ודעת בכל יום וכו'. אבל יש הרבה שקלקלו הרבה, ויש שקלקלו מאוד מאוד ונעשה עם מה שנעשה, וזה שכיח ביותר מאוד, בפרט אתה רחמנא ליצלן. וצריכים להעלותם, וזה עיקר עבודת משה רבנו, שעוסק תמיד להעלות משמד לרצון כנ"ל. כי משה נקרא על שם, כי מן המים השיתיהו, שמרמז על שם העתיד כמובן. היינו, שמשה מוריד את עצמו לתוך עמקי מימי מצרים, מים הזדונים, ומעלה משם הנפשות הנפולות שנפלו לתוך מי המבול ממש, רחמנא ליצלן. כי משה הוא תיקון מי המבול כמובן בכתבים, על פסוק בשגם ובשר, בשגם דם משה וכו'. כי גלות מצרים היה לתקן חטא דור המבול, שבשביל זה השליחו הבנים ליאור, והוכרח גם משה לירד לשם. ומשם יצא על ידי בת פרעה דייקה שנתגיירה אז. ועל שם זה נקרא משה כנ"ל, לרמז שבגודל כוחו של משה שעתיד להעלות משמד לרצון, על ידי זה כשנולד וירד ליאור מצרים, לא די שהיאור לא יכול לבלוע אותו, אף גם בגודל כוחו הכניס ראו תשובה בבת פרעה עד שנתגיירה, שזהו בחינת שהעלה משמד לרצון, עד שהיא דייקה הוציאה אותו בגשמיות מהיאור וכו', ונקרא על שם זה משה כמן המים וכו'. ועל כן גם אתה כל זה יזכור תמיד להוציא כל הנופלים ממים הזדונים, ממי המבול וכו'. והעיקר בכוח ההמתקה שממשיך מרצון העליון הנ"ל שנסתלק לשם כנ"ל. ואז כשמעלין אלו הנפשות, הן מבני ישראל ששבין בתשובה, הן הגרים שמתגרים, ומעלה אותם למצח הרצון ומחזקם תמיד שלא יטעו חס ושלום אחר חוכמת הטבע שנמשך ממצח הנחש, שמשם כל תאוות ממון שבו כל העבודות זרות בחינת שמד. וזה כלל, שכל המידות אין טובות אין רעות, כולם תלויים זה בזה כמובן במקום אחר. כי מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה, רחמנא ליצלן. על כן כשנופלים לטבע חס ושלום ומתגברת תאוות ממון ורודפים אחר האבל ביגיעות עצומות להרוויח ממון. ועל פי רוב אין עולה בידם, ואם לפעמים מרוויחים אינו מספיק להם וכו', ובפרט עכשיו וכו'. ואזי חוזר ומתגבר כל התאוות, קנאה ותאווה וכבוד, ובפרט התאווה הכללית שהיא עיקר הדיץ רבישה וכו'. כי פגם הברית ופגם תאוות ממון תלויים זה בזה, וכמובן בתורה ציווית הצדק עדותיך, וכמובן בדברינו הרבה בזה. ועל כן כשמעלין הנפשות הנ"ל ומאיר עליהם הערת הרצון כנ"ל, אז עדיין הבעל דבר עורב עליהם תמיד, כי הוא מתחדש על כל אדם בכל יום, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, ובפרט על אותן שכבר נחלשו וכו'. על כן הוא מתנכל עליהם לחזור ולהפילם חס ושלום. והעיקר על ידי שעדיין אין הערת מצח הרצון חזק אצלם כראוי, וכמובן בתורה ואת הרובים הנ"ל. ואז הם צריכים לחזור ולהתחזק, ליתן צדקה הרבה, לחזק את הרצון וכו', עיין שם. וזה בחינת דוד, שהוא עיקר בחינת משיח שיהיה בן דוד, שהיה לו מלחמה גדולה עם מצח הנחש, בחינת גוליית, כמו שכתוב שם. שעתה עיקר התקווה על ידו, שהוא לוחם עם מצח הנחש, שלא ירפה את אמונת הרצון, שמשם כל הנפילות חס ושלום. רק לחזק את כל אחד ואחד, איכשהו בכל יום ויום, שיתחזק מחדש בכל יום ברצונות חזקים לשם ידבח. אפילו אם עבר עליו מה שעבר, והכל בכוח הצדקה. ומי שאין בידו ליתן צדקה כראוי, כבר גילה, כשמקנאין קנאת השם צבקות נחשב כצדקה, ובזה ממתיקין את אחרון אף בבחינת פנחס וכו', השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנות קנאתי בתוכם וכו'. והוא עוסק בזה לחזק את הרצון בכל פעם בתיקונים נפלאים, עד שמאיר הרצון הקדוש בכל אחד איכשהו, עד שמעלהו בכל פעם מספקות וכו', שגם זהו בחינת שמעלה משמד לרצון כנ"ל. והוא גמר ויגמור. ועל כן דוד בגימטריה די, בחינת שקי, בחינת וכל שקי ייתן לכם רחמים ושילח את אחיכם החרב וכו', שמרמז על קץ הגאולה הזאת, שעליו נאמר מה שנתחנן יעקב אבינו עלינו, האומר לעולמו די, יאמר לצרותינו די. וזה בכלל ובפרט בכלליות ישראל שיאמר די לצרותינו, כי כבר משך עלינו השעבוד וערך עלינו הגלות מאוד מאוד, ובוודאי סוף כל סוף יאמר די לצרותינו וימהר לגואלנו גאולת עולם, כמו שכתוב לו יוסיף להגלותך וכו'. וכן בפרטיות אצל כל אחד, בפרט אותן שהתחילו קצת וכבר העלה אותם הצדיק האמת ממקום שהעלה אותם כאשר יודע כל אחד בנפשו, ואף על פי כן עובר עליהם בכל פעם ובכל יום מה שעובר עליהם, וצריכים לבטוח בכוחם של זקנים דקדושה הנ"ל שעוסקים לחזק את הרצון, וממשיכים עלינו בחינת דוד משיח שיאמר די לצרות הנפש וכו' של כל אחד בפרטיות, כי קץ שם לחושך וכו', ובוודאי לא לנצח יריב. והעיקר לחזק עצמו בכוח של הצדיקים הנ"ל, כי כולם כלולים מכל התיקונים הנ"ל. רק שכל אחד בפרטיות הוא עוסק בתיקון זה וכו', וכמובן מזה במקום אחר. נמצא ששלושת הצדיקים האלו, שהם בחינת יוסף, משה, דוד, שנסתלקו ברעבה דרעבין, בחינת עת רצון וכו' לכנ"ל, הם עושים בחינת שלושה תיקונים. אחד, להעלות ולחזק את הקשרים עדיין שלא יפלו, שלא יסורו חס ושלום בבחינת וסרתם ועבדתם וכו'. רק התחזקו תמיד ברצון חזק לשם ידבח, וזה בחינת יוסף, וכנ"ל. שני הוא בחינת משה, שמוסיף עוד להעלות אותן שכבר נפלו למקום שנפלו להעלותם משם וכו'. שלישי הוא בחינת דוד, שהוא עיקר בחינת משיח ביותר, בחינת משיח בן דוד, שהעיקר הוא לגמור הגאולה בכלל ובפרט, דהיינו שגם אותן שכבר העלה משמד לרצון, שצריכים לחזקן, שלא יפלו עוד בכל מה שעובר עליהם וכו', שעל ידי זה יגמור הגאולה ויאמר לצרותינו די במהרה בימינו אמן. וזה בחינת מה שכתוב בספרים, שעיקר המתקת הדינים להפוך מצרה לרצה, היינו כנ"ל, כי עיקר התיקון וכו' על ידי בחינת רצה, בחינת רצון העליון וכו' כנ"ל. ס"ג. וזה בחינת מה שאומרים בכל יום אחר ברכת התורה משנת אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה והביקורין והרעיון וגמילות חסדים ותלמוד תורה. כבר מבואר שעיקר הוא הרצון, שעל ידי זה זוכין לתורה וכו', וכל טוב. ועיין בדברנו בהלכות ערב, מה שדיברנו בזה. וכבר השיחה הקדושה נתפסת בסיפורי מעשיות מעניין מעלת הרצון, שהוא העיקר. וזה בחינת אלו דברים שאין להם שיעור, כי כולם הם בחינת מצוות שזוכים על ידם להערת הרצון, ועל כן אין להם שיעור. כי הרצון דקדושה אין לו שיעור, כי הוא מועיל בכל דרגה ודרגה בכל אדם שבעולם. כי אפילו מישהו במדרגה פחותה מאוד מאוד מועיל לו גם כן הרצון הטוב, כי על ידי הרצון הטוב הכל יכולים לעלות וכנ"ל. וכן להפך, אפילו מישהו במדרגה עליונה מאוד, הוא צריך גם כן לרצון להתחזק ברצון חדש יותר ויותר אליו ידבח, כי לגדולתו אין חקר. ועל כן הרצון הוא בבחינת אין שיעור וכו'. הוא צריכים תמיד בכל יום ויום להתגבר ברצונות חזקים חדשים לשם ידבח, וכמו שכתבנו מזה הרבה שם בהלכות ערב הנ"ל ובמקום אחר. וזה בחינת הדברים הנ"ל שאין להם שיעור, שהם הפאה והביקורים, שהם בחינת צדקה שנותנים מהתבואה ושיבת המינים לכהן ולעניים, שעל ידי זה זוכין לרצון להכניע מצח הנחש ולהגביר הערת מצח הרצון וכו' כנ"ל. כי פאה וביקורים צריכים ליתן תכף בהתחלה של התבואה, כי פאה נותנים בעת הקציר תכף, וכן ביקורים נותנים תכף כשמתחיל אפריל להתבקר. וזה בחינת התחלת הצדקה שהיא יקרה מאוד, שעל ידי זה זוכין לרצון כמבואר שם בהתורה ותערובים הנ"ל. כי התבואה והפירות צריכים לתקנם ביותר מחטא אדם הראשון שנאחז ביותר בעבודת האדמה. כמו שכתוב, ארורה האדמה בעבורך ויצבון תאכלנה וכו'. שמשם באים כל יגיעת הלמדת מלאכות שצריכים להתייגע ולטרוח בהם קודם שמבררין התבואה והפירות. שעיקרם הם בעבודת האדמה. שהם מונעים גדולים מעבודת השם כמבואה בתחילת התורה הנ"ל. שעיקר התיקון הוא על ידי צדקה שמכניע מצח הנחש, בחינת זוהמת הנחש ומגביר בחינת הרצון וכו'. שעל ידי זה יוצאים לחירות משעבוד על המתת מלאכות שנחזים ביותר בעבודת האדמה וכנ"ל. ועל כן צוותה התורה שתכף כשקוצרין התבואה ייתנו פעל לעניים כדי לתאר התבואה היוצאת מן האדמה מזוהמת הנחש הנ"ל. ולהמשיך עליו בחינת הערת הרצון שעיקרו נמשך על ידי צדקה. וכן ביקורים צריכים ליתן תכף כשמתחיל אפריל להתבקר, גם כן מטעם הנ"ל. וביקורים הם יקרים עוד יותר כי מביאים אותם לבית המקדש, ששם עיקר הערת פני השם, בחינת רצון העליון שהוא פנים כמו שכתוב שם. ועיקרם מביאים אותם בשבועות שהוא יום הביקורים, כי בשבועות הוא קבלת התורה, שעיקרה על ידי הרצון כנ"ל. ועל כן בשבועות נדמה להם כזקן. בחינת זקן נשוא פנים, בחינת רצון וכו', כמו שכתוב שם. נמצא שפאה וביקורים הם בחינת צדקה שנותנים בהתחלה תיקון התבואות כדי לזכות לרצון וכו' כנ"ל. ועל כן אין להם שיעור, כי הרצון אין לו שיעור כנ"ל. וזה בחינת והרעיון, שהוא מצוות שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני השם אלוקיך וכו'. דהיין בשלוש רגלים, שהם בחינת מקרי הקודש, שקוראים ומגלים את הרצון וכו', כמבואר היטב בתורה הנ"ל. ועל כן צריכין אז לעלות ולראות בבית המקדש את פני השם, לקבל שם הערת הרצון שהוא בחינת פני השם המאיר בבית המקדש ביותר. ועל כן גם הרעיון אין לו שיעור, כי הרצון אין לו שיעור כנ"ל. וזהו וגמילות חסדים שהוא כלל כל הצדקות שכלולים בגמילות חסדים, שיקרה בשביל הרצון, ועל כן אין לו שיעור כנ"ל. וכל זהו בשביל לזכות לקבלת התורה מחדש בכל יום. וזהו בתלמוד תורה שאין לו גם כן שיעור, כי עיקר קבלת התורה על ידי שלמות הרצון כנ"ל שאין לו שיעור כנ"ל. ועל כן אומרים משנה הזאת בכל יום אחר ברכת התורה, כי בכל יום צריכים להמשיך על עצמו בחינת קבלת התורה מחדש, כמו שכתוב, ביום הזה באו מדבר סיני, ופרש רש"י שבכל יום יהיה דומה בעיניך כאילו היום אתה עומד על הר סיני וכו'. וכמו שכתוב אשר אנוכי מצווך היום, בכל יום יהיה דומה בעיניך כחדשים, וכן הרבה. ועל כן מברכים בכל יום ברכת התורה ואומרים ברוך אתה השם נותן התורה, כי הוא יתברך נותן לנו התורה בכל יום מחדש. ועיקרו על ידי התחדשות הרצון שצריכים לחדשו בכל יום מחדש, כמו שאמר שם האדמו"ר ז"ל בשיחה הנ"ל, שאין אדם דומה לחברו ואין יום דומה לחברו בעניין התחדשות הרצון. נמצא שבכל יום ויום, בפרט בבוקר, שמתחדשת הנשמה בבחינת חדשים לבקרים וכו', צריכים להתחזק ברצון חדש דקדושה, שזהו עיקר בחינת קבלת התורה בכל יום, שעל זה מברכים ברכת התורה כנ"ל. ועל כן אומרים אז משנה זאת שהיא אלו דברים שאין להם שיעור וכו', שהוא בחינת תארת הרצון שאין לו שיעור כנ"ל, כי זה עיקר בחינת קבלת התורה בכל יום מחדש כנ"ל. סמך דלת. וזהו בעצמו בחינת ברכת כהנים שאומרים תכף אחר ברכת התורה, כי עיקר התכלית הוא שעל ידי הרצון זוכים לבחינת ועמדו זרים וראו צונכם ובני נכר יקריכם וחרמכם, ואתם כהני השם תיקראו, שלא תצטרכו לעשות שום עסק מלמדת מלאכות וכו'. וזהו בחינת ברכת כהנים, יברכך השם בממון וכו'. ועיין היטב בתורה הנ"ל מבואר שם שעל ידי הרצון זוכים ליראה שהוא כלי לקבל החסד, שעל ידי זה אין צריכים לעשות שום עסק כלל וכו'. וכל זה זוכים על ידי הרצון וכו', עיין שם. וזהו יברכך השם בממון, בחינת פרנסה והשירות דקדושה, שלא נצטרך לעשות שום עסק וכו', רק הממון והפרנסה יהיה נמשך לנו בחסדו יתברך לבד, בבחינת ברכת השם היא תעשיר וכו'. וזהו וישמריך מן המזיקין, שמבחינת יראות הנפולות שיהיה נשמר מהם, רק יזכה ליראה קדושה שהוא מידת שמור, כי על ידי היראה זוכין לחסד הנ"ל, שעל ידי זה זוכין לפרנסה בלי יגיעה וכו', כמו שכתוב שם. וזהו יאר השם פניו אליך ויחונקה, מבחינת תארת פנים, מבחינת תארת הרצון כנ"ל. וזהו יישא השם פניו אליך, מבחינת צדקה, שעל ידי זה עיקר נשיאת פנים, מבחינת אני בצדק אחזה פניך וכו'. וזהו וישם לך שלום, מבחינת מרבה צדקה, מרבה שלום. כי עיקר התיקון על ידי הצדקה, שעל ידי זה זוכין לרצון, שעל ידי זה זוכין ליראה, שהוא כלי לקבל החסד, שעל ידי זה זוכין לברכת השם בחסדו, ואין צריכין לעשות שום עסק, שכל זה כלול בברכת כהנים, כי כהנים די כה צריכים לברך ברכה זאת, כי הם בחינת חסד, בחינת עולם חסד ייבנה, בחינת ואתם כהני השם תיקראו, כמו שכתוב בתורה הנ"ל. ועל כן עוסקים בכל זה תכף אחר ברכת התורה, כי עיקר קבלת התורה בכל יום מחדש הוא על ידי הרצון וכו', שזהו בחינת ברכת כהנים ומשנת אלו דברים שאין להם שיעור וכנ"ל. שייך לעניין הפדיון הכולל העליון הנ"ל. סמכי. ועל כן הצדיק הגדול האמיתי כשעושה פדיון, ועדיין לא היה לו ישועה חלילה להרר אחריו, כי בוודאי הוא לטובה נפלאה, כי השתמשים זה הפדיון לתועלת גבוה יותר הרבה, שהוא לעשות גרים וכו' כנ"ל, ובוודאי יהיה גם למביא הפדיון טובה גדולה מזה, ובהמשך הזמן תצמח גם ישועתו שהיה צריך, רק שצריך להתממה קצת, כי באמת כל אדם צריך זה הפדיון העליון הנ"ל, ועל ידי זה אנו חיים ומתקיימים, ובפרט בגלות הארוך המר הזה שעיקר קיומנו הוא על ידי הצדיקים האמיתיים האלו שיכולים בכל עת להמשיך את רצון הנ"ל וכו' לכנ"ל. כי באמת עיקר הישועה והרחמים הוא לשוב לה' המטבח ולהינצל מעוונות, שזה עיקר הרחמנות וכו', כמו שכתוב במקום אחר. וזה צריך כל אדם, כי כל אדם לפי בחינתו צריך ישועה גדולה בכל עת הנמשך מפדיון הנ"ל, שיעלה מבחינת שמד לרצון וכו' לכנ"ל. וכשהצדיק עושה פדיון העליון הנ"ל ומשתמשים בו למעלה לתועלת גבוה יותר, לעשות גרים ובעלי תשובה וכו', שנעשים על ידי המתקת אחרון אף, על ידי המשכת רצון העליון, בוודאי שם כלולים כל הישועות שבעולם בגשמיות ורוחניות, כי כל הצרות חס ושלום הם מהסתרת פני השם בבחינת הלא על כי אין אלוקי בקרבי וכו', שבחינת חרון אף וכו' הנ"ל. ועל ידי הפדיון הנ"ל נמתק הכל ונמשכין כל הישועות וכו'. רק שצריכים להתמהמה קצת, וצריך כל אחד להמתין, כי המאמין לא יחיש. וזה בחינת באור פני מלך חיים ורצונו כאב מלקוש, שזה נאמר על המשכת רצון הנ"ל. ולכאורה אינו מובן, כי עניין ההבטחה הזאת הוא רצונו כאב מלקוש, כי הלא אב וענן הם קשים לאדם, וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, קשה יום הדעיבה וכו'. ומה זה שדימה את הטוב הנפלא של רצונו כאב מלקוש? ואך הוא על פי הנ"ל, כי האב קשה לאדם בתחילה, אך אחר כך כשיורד הגשם על ידו בוודאי הוא מחיה אותו, כי כל הברכות וכל ההשפעות נמשכים על ידי הגשם והמטר. וכמו שכתוב, יפתח השם לך את אוצרו הטוב לתת מטר ארצך בעיתו ולברך את כל מעשי ידיך וכו'. וזהו כאב מלקוש, כי המלקוש בא באיחור זמן, על כן דימה רצונו הטוב לאב מלקוש, כי הישועה הבאה משם היא ישועה שלמה לנצח, אך באה באיחור זמן קצת, על כן דימה רצונו כאב מלקוש ואבן. וזה יחל ישראל אל השם כי עם השם החסד, שבוודאי יעשה חסד, אך והרבה עמו פדות, שיש לו הרבה פדות וישועות שצריך להושיע את האדם ולפדותו מכמה וכמה מיני צרות בגשמיות ורוחניות, על כן אי אפשר שימלא חסרונו מיד, וצריך רק לייחל להשם כי הוא יתברך מרבה לפדות את האדם, וצריך להמתין עד שיפדו אותו מהצרה היותר גדולה מזאת, ואחר כך ייבשה גם בזה, כי אין בעל הנס מכיר בניסו. והעיקר הוא מה שהוא יתברך פודה את ישראל על ידי הפדיון העליון הנ"ל של צדיקים מכל עוונותם, והוא בחינת עשיית גרים הנ"ל, וזהו, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו על ידי הפדיון הנ"ל. ועל כן צריכים להמתין בחינת יחל ישראל אל השם וכו'. וכמו שכתוב תחילה, נפשי להשם שומרים לבוקר, שומרים לבוקר, קיוויתי השם קיוותה נפשי, קיווי אחר קיווי וכו', כנ"ל. וזהו חסדי השם כי לא תמנו, כי לא חלו רחמה וכו', טוב ויחיל ודומם לתשועת השם. חסדי השם כי לא תמנו הם בחינת החסדים הרבים הנמשכים מרצון העליון על ידי פדיון העליון הנ"ל, ששם בחינת חסדים ורחמים רבים כידוע. אך צריכים להמתין בבחינת טוב ויחיל ודומם וכו'. וכל מה שיתחזק יותר לקוות להשם ולבלי לדחוק את השעה, תתקרב ישועתו יותר, כי על ידי הכיווי והביטחון בעצמו תצמח ישועתו בקרוב. שייך ללכות קריאת שמע סמ"ו. ועל כן יש 24 תיבות בשתי פעמים קריאת שמע שאומרים בכל יום ערב הבוקר, להמתיק כל 24 בתי דינים הנ"ל על ידי קוצה דוד דלת וכו' וכנ"ל. קריאת שמע בחינת דבקות וביטול על רצון אין סוף, בחינת שמע ישראל שמיעה בליבה תליה. כי בכל יום יש 24 שעות, 12 שעות היום ו-12 שעות הלילה, והצדיקים והיראים מכוונים 12 צירופי הוויה ב-12 שעות היום, וכן ב-12 שעות הלילה, ועל ידי זה ממתיקים 24 צירופי עדני, שהם בחינת 24 בתי דינים הנ"ל, להמתיק הדינים הנאחזים בהם. בעיקר ההמתקה נמשך משבת, שאז עיקר הערת את רצון הנ"ל, כי שלושה ימים הם בתר שבתא ושלושה ימים קמא שבתא, שבשלושה ימים שבאחר שבת מאיר הרשימו של שבת העבר, ובשלושה ימים שקודם שבת נמשך הערה משבת הבא כמובן. כי כל חיות ששת ימי המעשה הוא משבת, שאז מאיר הערת רצון הנ"ל שממתיק ומחיה הכל. כי בשלושה ימים יש שלוש פעמים 24 שעות, ושלוש פעמים 24 גימטריה 72 בחינת חסד, וכמובן מזה הרבה בכתבי אריזל, בעניין שלוש פעמים 24 אין שם. היינו, שבשלושה ימים שאחר שבת ממתיקין שלוש פעמים 24 הנ"ל שהם בחינת 24 בתי דינים, על ידי רשימו שלה את רצון משבת העבר. וכן בשלושה ימים שקודם שבת מערת את רצון שבשבת הבא. וכל זה הוא בחינת ספירת העומר, בחינת תמימות תהיינה. כי בהם ממתיקין הדינים על ידי שממשיכין על עצמה נערה משבועות הבא עלינו לטובה, שבו מאיר העת רצון וכנ"ל. ועל כן צריכים שיהיו תמימות להמתיק כל 24 שעות של כל יום ויום על ידי הספירה וכנ"ל. כי בוודאי כשזוכין על ידי הפדיון הנ"ל לעלות משמד לרצון וכו', ולהמשיך הערת הרצון בעולם, שעל ידי זה עיקר התשובה, בחינת עשיית גרים וכו', בוודאי אז ממילא ניתקן הכל גם בגשמיות, כמו שכתב על הושקלה לסלטאי ואנחה בקוותא דרקיה וכו', שכשנתעדכן ברוחניות וכו', וכן בכמה מקומות, כמו בהתורה פתח רבי שמעון, שעל ידי שמעוררין בני אדם מהשינה וכו', עד שנמשך יראה, שעל ידי זה נמשך עשירות מופלג וכו', וכן בזאת התורה ואת הערובים, שעל ידי הרצון וכו', עד ועמדו זרים וראו צונכם וכו', רק שצריכים להמתיק כנ"ל, להמתיק כנ"ל, כי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, ואף על פי כן, השם יתברך עוזר בכל יום, כי למעלה הקדוש ברוך הוא עוזרו וכו', כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. אך עיקר העזר מלמעלה הוא התחזקות הרצון, וכשאדם מקבל הערת הרצון כראוי, ומכוון ומכין ליבו תמיד לקשר רצונו לרצונו יתברך, בבחינת בטל רצונך מפני רצונו וכו'. ואינו מניח את הרצון הטוב, יהיה איך שיהיה, על ידי זה בוודאי יתקן הכל, כמו שיעריך בזה הרבה בכמה שיחות קדושות ורמזים בלי שיעור. ועל כן בהכרח שיתמהמה עד שיפעול הרצון את פעולתו וכו'. ועל כן צריך כל אחד לכוון רצונו לקשר עצמו לבחינת משה וכו' הנ"ל, ובפרט להרבות בצדקה כל אחד לאחד, אפילו מי שמזונותיו מצומצמים, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, או לקנות קנאת השם צבקות, שגם כן נחשב צדקה וכו'. בעיקר לכוון שתגיע הצדקה שלו לבחינת משה שעוסק בפדיון הנ"ל, באופן שיהיה נמשך הערת הרצון העליון בעולם עד שיהיו נעשים מזה גרים, ולכוון רצונו שגם אליו יגיע הרצון הנ"ל, ובוודאי יגיע אליו ביותר מאחר שהוא המביא הצדקה והפדיון, כי אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה, ואז ממילא יתקן הכל כנ"ל, וגם מה שצריך להמתין קצת וטובה גדולה, כי אחר כך תהיה ישועה בשלמות. וזהו אם שמוע תשמע וכולי, כל המחלה וכולי לא אשים עליך כי אני השם רופאיך. כי יש רופא שמרפא חולת לפי שעה או לשנה וכו', ואחר כך חוזרת את המחלה. אבל השם יתברך רופא נאמן על ידי הערת הרצון הנ"ל, שעל ידי זה יתקרב לשם יתברך. ואז כשיתרפא לא ישוב עוד למחלה. בחינת כל המחלה וכו', לא אשים עליך כי אני השם רופאיך. וזה בחינת בצדקה תיקונני רחקי מעושק וכו'. ונשמח על זה מעניין גרים, כמו שכתוב שם, הן גור יגור וכו', מגר איתך עלייך יפול. בצדקה תיקונני לשון קיום ועמדה לעולם, כמו שכתוב, שפת אמת תיקון לעד. כמו שכתוב, כוננת ארץ ותעמוד וכו', וכן הרבה, וכנ"ל. רחקים מעושק, בחינת תאוות ממון, שהוא בחינת שמד וכו'. כי לא תיראי שהתבטלו היראות הנפולות, כי תזכה על ידי הרצון, הנמשך על ידי הצדקה ליראה קדושה, כנ"ל. וזהו, אין גור יגור אפס מאותי, שהגרים שנתגרו בלעדייך רק מחמת גדולה וכבוד, אפס מאותי כי לא התקיימו. מי גר איתך בעניותך וביזיונך וכו'. ואף על פי כן, לא הניחו את הרצון עלייך יפול, כי הם יתקיימו לנצח. כי מתחילה מדבר שם מגאולה האחרונה השלמה, שאין אחרי הגלות, כמו שכתוב שם, בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך, ובחסד עולם רחמתיך וכו', וברחמים גדולים מקבצך. שכל אלו הרחמים גדולים, רחמים רבים, חסד עולם לנצח, הכל נמשך מרצון העליון על ידי פדיון של בחינת משה הנ"ל, כמובן בכתבים, ועל כן נשמח אחר כך בצדקה תיקונני וכו', כי עיקר המשכת הרצון נמשך על ידי צדקה שנותנים כנ"ל, שתגיע להצדיק הנ"ל. בשביל זה מביאים ממון, היינו צדקה להצדיק על פדיון וכו' וכנ"ל. וזהו צדקת תרומם גוי וחסד לאומים חטאת, אין שם בגמרא. ומסקו שם, החילוק בין ישראל עובדי כוכבים, שישראל אינם מערערים אחר השם יתברך והצדיק, כשאין יתמלא מבוקשם תכף. ועל ידי זה הצדקה תרומם אותם וכנ"ל. אבל חסד לאומים חטאת, דכל חסד לגרמאי ועבדין וכו'. כי אינם מכוונים רצונם לאמת וכו'. אבל ישראל הכשרים מכוונים בצדקתם לרצון השם יתברך וכנ"ל. ועל כן צדקה תרומם גוי. וחסד נמי, כמו שמסקו שם בגמרא, כי על ידי הצדקה שממשיך על ידי הרת הרצון, על ידי זה נמשך חסד וכו', כמו שכתוב שם. אבל ולאומים חטאת, מאחר שהם רוצים דווקא שיתמלא מבוקשם תמיד. ואפילו אם יתמלאו לפי שעה, כי הם תחילתם שלווה וכו'. אבל צדיקים וכל ישראל הנלווים עליהם תחילתם איסורים קצת וסופן שלווה כי אחרית לאי שלום. וכנ"ל, ועל כן נשמח פסוק בצדקה תיקונני לפסוק וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. כי כל זה זוכין על ידי צדקה כנ"ל. ואין בישעיה קפיטל נ"ד ששם כתובים פסוקים הנ"ל בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך ובחסד עולם ריחמתיך וכו' עד בצדקה תיקונני וכו' הנ"ל. ושם נאמר פסוק ושמתי כדחות שמשותייך שמרמז על תיקון הנפלא הנמשך על ידי פדיון הנ"ל שממתיק כל ה-24 בתי דינים וכו' וכמובן בשם כתבי האריז"ל והבן היטב לקשר העניין. סוגריים מאות ממתת עד כאן אין עוד מסודר היטב ויש דברים שנכפלו כי לא נכתב כסדר רק ראשי פרקים. המשך סמך ח' וזה בחינת מחלוקת קורח. כי קורח כפר ברצון, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, קורח מין היה. כי הוא ועדתו היו תחילת צדיקים גדולים מאוד, כי הוא היה מנושא אהרון ועדתו היו קרועי העדה, אך היו בבחינת הזקנים שאין בהם שלמות וכו'. ולא די להם בזה, כי אם התגבר עליהם היצר הרע והסיתם לחלוק על משה, שנכלל תמיד ברצון העליון. וכן הוא בכל דור שנמצאים זקנים וחשובים שחולקים על הצדיק הגדול מהם, שהוא חידוש נפלא. והכל מבחינה הנ"ל מחמת שהם מבחינת זקנים הפגומים הנ"ל, שאף על פי שהם כשרים וצדיקים, אבל על ידי שלא הוסיפו קדושה בכל יום וכו' כנ"ל, על ידי זה מנפילת ימיהם יונק מצח הנחש, עד שהמצח הנחש בעצמו מתגרה בהם ומפילם יותר. כי כן דרך הבעל דבר הוא המסית, הוא וכו'. עד שמסיתם לחלוק על הצדיק המחדש עצמו בכל עת ומוסיף אור קדושה בכל יום ובכל עת, שבחינת זקן שבקדושה, בחינת זקן, זה קנה חוכמה וכו'. וזה בחינת חטא המרגלים וכו', ועל כן נסמך על זה פרשת חלה, בחינת צדקה. וחלה, בחינת צדקה על צדקה. כי ניתנה באחרונה אחר תרומה ומעשר כדי לחזק הרצון ולבטל הספקות וכו'. ועל כן חלה לשון תפילה, כי עיקר התפילה על ידי רצון, בחינת ואני תפילתי לך השם את רצון, בעת רצון עניתיך וכו'. ועל כן טעה כוח ושמח עצמו על 24 משמרות לוויה, שראה מרחוק שיצאו ממנו, אבל טעה מאוד, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, כי 24 משמרות הנ"ל הם כנגד 24 בתי דינים הנ"ל, ששם צריכים המתקה גדולה על ידי בחינת פדיון הנ"ל, שנמשך רק על ידי בחינת משה שנכלל ברצון העליון וכו' כנ"ל. ועל כן כל ה-24 משמרות לוויה, כל המתקתם ותיקונם הוא על ידי 24 משמרות כהונה, כי זה ידוע שלוי בחינת דינים וכהן בחינת חסד, ואפילו כל ה-24 משמרות כהונה צריכים לקבל עיקר ההמתקה מבחינת משה בחינת רצון הנ"ל. כי רק משה המשיך בעולם קדושת הכהונה והלוויה וכו'. כי יקרה היא מפנינים, מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. היינו שהצדיק האמת, בחינת משה יקר אפילו מהכהן גדול, כי ממנו כל קדושתם וכל ההמתקות וכו', וכנ"ל. וקורח פגם בכל זה, וחלק על משה ושמח עצמו על 24 משמרות לוויה בעצמם. ועל ידי זה התגרו בו, על ידי זה די כתוקף הדינים. כי כשאין ממתיקין הדינים הנאחזים מסיטרא דלוי, אזי אדרבה, משם כל אחיזת הסיטרא אחא חס ושלום, שאחיזתם משתלשלו את ה-24 בתי דין. וזהו, ויקח כוח והתפלג כוח, שרצה לחלוק ה-24 בתי דינים, מבחינת 24 משמרות לוויה, ממשה, שהוא רצון העליון, ומאהרון הכהן וכו'. וזהו, ויקח כוח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ולא נזכר בן יעקב, כי יעקב ביקש על זה וכו'. כי כוח פגם מאוד מאוד והטיל פגם ברצון עד שפגם בקדושת אבותיו שהיו צדיקים גדולים והמשיכו הערת הרצון מדור לדור והוא פגם בכולם ורצה לסתור כל דעותיהם הטובות והאמיתיות עד שהגיע הפגם גם ללוי. אבל הבעל דבר רצה להתגרות שיפגם חס ושלום גם בקדושת יעקב שהוא כלול מכל ה-12 שבטים ומכל ה-70 נפשות וכל השלושה צדיקים הנכללים ברצון ביותר שהם יוסף משה דוד שכולם יצאו ממנו. כי מצח הנחש שנאחז בכוח רצונו להטיל פגם גם בשורש הרצון וכו' כמו שכתוב שם. אבל יעקב ביקש רחמים על זה שלא ייזכר שמו על מחלוקתם, שלא יהיה להם כוח להטיל פגם שם חס ושלום. ועל כן צירף שמעון ולוי יחד והתפלל בסודם על תבוא נפשי במעשה זמרי שהיה משבט שמעון. ובקעלה מלת אחד כבודי, כי גם שמעון התגרו בו תוקף הדינים של 24 בתי דין הנ"ל, ועל כן מתו על ידי מעשה זמרי 24,000, 24 דייקה וכנ"ל. ועל כן אמר, החלקם ביעקב ואפיצם בישראל, שיהיו בני שמעון עניים מקבלי צדקה, וכן בני לוי יקבלו כל הצדקות שהן תרומות ומעשרות וכו'. ובזה רמז התיקון על כל הנעל שהוא על ידי צדקה.